samochodem po popularnym deptaku i molo, wjeżdżając w przechodniów. 22 osoby zostały ranne, w tym 3 ciężko, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca to 32-letni mieszkaniec Redy. Był trzeźwy, jednak policjanci podejrzewają, że mógł być pod wpływem narkotyków. Wyników badań jeszcze nie ma. Zbierane są dowody, przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczony został monitoring. Policja prosi też osoby, które widziały to zdarzenie, o zgłaszanie się. W Sopocie od rana o niczym innym się nie mówi. Nie było tu takich sytuacji. Straszne. Ja w ogóle w nocy nie słyszałam, nic nie wiedziałam. Przyjechałam tutaj, to dopiero na miejscu usłyszałam o tej tragedii. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski sprawcę nazywa szaleńcem i wariatem i znowu powtarza apel o większą liczbę patroli policji. Ta ilość ludzi, która tu przebywa wieczorami w Sopocie, upoważnia do tego, żeby w końcu ktoś, przepraszam, puknął młotkiem w głowę i pomyślał o tym, że nie należy przeliczać ilości policjantów czy służb medycznych na ilość mieszkańców. Te patrole naprawdę tu są potrzebne i też pewne zero tolerancji, zdecydowane działania policji. Z mieszkańcami Sopotu i prezydentem miasta rozmawiała Joanna Stankiewicz. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra w grupie D Mistrzostw Świata. W Dauszy odbyło się losowanie par turnieju finałowego. Biało-czerwoni zmierzą się z Bahrajnem, Argentyną, Danią i Rosją, a także Niemcami, którzy dostali tak zwaną dziką kartę. Prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki uważa, że nie powinniśmy mieć problemu z wyjściem z grupy. Wydaje mi się, że Dania jest najtrudniejsza, ale wszystkie drużyny są w naszym zasięgu. Zakładam, że wyjście z grupy to nie będzie stanowiło dla nas problemu. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej odbędą się w styczniu przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Tej nocy synoptycy zapowiadają deszcz na Kujawach, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Polesiu. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. Jutro na Śląsku i w Małopolsce jeszcze burze, na Suwalszczyźnie przelotny deszcz, a najwięcej słońca nad morzem, ale tam najchłodniej. W Trójmieście tylko 23 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 28, w Zielonej Górze 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Siedem minut po 23 powraca Kansas. Pan Jacek Spiły napisał do Minimaxu list następujący. Byłem kilka lat temu na koncercie Kansas. Kupiłem bilety do Berlina. Okazało się, że wystąpią razem ze Styx. Ach, co to była za uczta. Dwa w jednym. Stałem w pierwszym rzędzie i polecam wszystkim. Nie mogę Państwu obiecać zespołu Styx, ale Kansas będzie na pewno. Pierwszy raz przyjeżdżają do Polski na dwa koncerty. Te koncerty w najbliższy wtorek, 22 lipca o 20 w Warszawie w Progressia Music Zone na Woli i następnego dnia w środę także o 20 w Sopocie w klubie Scena. Oczywiście zbieramy reprezentację Minimaxu na te muzyczne wydarzenia. Gdyby Państwo mieli czas i ochotę, proszę przysłać maila do Minimaxu w ciągu najbliższych 30 minut. W tym mailu proszę podać swoje imię, nazwisko i miasto, w którym Państwo by chcieli oglądać koncert Kansas. Czy to ma być Warszawa we wtorek, czy Sopot w środę, a najlepiej jeszcze w temacie tego maila maila proszę napisać albo Kansas Warszawa, albo Kansas Sopot. To mi zdecydowanie ułatwi losowanie. I teraz wracamy do płyt, które przed nami, bo to za tydzień ukaże się zapowiadany już album Eric Clapton and Friends, The Breeze, piosenki J.J. Cale'a, zmarłego amerykańskiego kompozytora, a także wykonawcy tych piosenek, nagrane przez wspomnianego już Claptona i jego przyjaciół. Na tej płycie gościnnie między innymi Mark Knopfler. Jedno z jego nagrań Knopflera jest już w sieci. Być może państwo już zdążyli się z nim zapoznać. No a jeśli nie, to podsłuchamy tak jednym uchem na razie. No i co państwo na to? 100% Knopflera w Knopflerze, można powiedzieć. Pięknie, pięknie. Cichutko, jednym uchem podsłuchany fragment nowego albumu Eric Clapton and Friends, The Breeze. Docenienie, kompozycje J.J. Cale'a. Płyta za tydzień już oficjalnie. Będziemy oczywiście słuchać i odtwarzać, bo tam Clapton, Knopfler, jeszcze wielu, wielu znakomitych gości. Nie odbiegniemy teraz daleko od tego brzmienia. brzmienia, które państwo słyszeli przed chwilą. Sięgam ponownie na prośbę zresztą wielu słuchaczy po nowy album Johna Isleya, byłego gitarzysty basowego Dire Straits. Przeczytałem na stronie artysty wiadomość, że przez 15 lat walczył on z ciężką białaczką i został wyleczony, tak sądzi w każdym razie, wyleczony nowatorską terapią, w której użyto komórek macierzystych jego siostry. No i teraz wszystko dobrze. Nowy album Testing the Water, wydany w czerwcu. John Isley skompletował 6-osobowy zespół. Wystąpił na festiwalu w Glastonbury, a we wrześniu i w październiku zapowiada kolejne koncerty w Wielkiej Brytanii. Niestety nie u nas, no ale dla wszystkich dostępny album zatytułowany, jak wspomniałem, Testing the Water. Z tego albumu piosenka zatytułowana Sometimes. Sometimes, if you don't touch the ground, John Isley, były basista zespołu Dire Straits, jak państwo słyszą, muzycznie nie zmienia się za wiele. Ma nowy zespół sześcioosobowy, wydał w czerwcu album zatytułowany Testing the Water i zapowiada kolejne swoje koncerty w Wielkiej Brytanii. We wrześniu i w październiku szczegóły z pewnością są umieszczone na jego stronie. No a skoro o koncertach ciągle mowa, to w tym tygodniu nadchodzącym, w najbliższą środę, przyjedzie do nas znakomita wokalistka ze Stanów Zjednoczonych. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself if you don't. W połowie lat 80. mieszkałem przez pewien czas w Chinach, w Pekinie. To były czasy przedinternetowe, muzyki słuchało się głównie na kasetach magnetofonowych. Każda taka kaseta była na wagę złota i wciąż pamiętam takie różne fakty, że na przykład dostałem w prezencie lukę Suzanne Wegi i Bogdan Olewicz, znany państwu jako autor wspaniałych tekstów Perfektu, napisał do mnie wtedy: uważaj, jest nowa, młoda dziewczyna ze Stanów, Suzanne Vega, album Luka, mocny, silny, wspaniały, będzie z tego kariera. No i miał rację, była i jest z tego kariera. Widziałem dwa koncerty Suzanne w Polsce, jeden taki bardziej elektryczny, drugi akustyczny, oba wspaniałe. Wspaniała, wielka kultura, wielka muzykalność, wspaniały repertuar. Suzanne Vega po prostu na scenie. Taki koncert będzie w Warszawie, w klubie Stodoła. Jeśli państwo się tam wybiorą, to niewykluczone, że spotkają państwo tam trójkowych znajomych. No a skoro jesteśmy przy śpiewających kobietach, to tej artystki może państwo nie słyszeli i może jeśli powiem, że będzie z tego kariera, to kto wie. west wind moves among the fields of barley, and you can tell the sun in his jealous sky when we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we will walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. Ciekaw jestem, o kim państwo pomyśleli w pierwszej chwili, gdy zabrzmiał utwór, o Stingu czy o Ewie Cassidy. Sting to oczywiście kompozytor Fields of Gold. Ewa Cassidy śpiewała przepięknie Fields of Gold w takiej delikatnej, balladowej wersji. No a przed chwilą Lauryn Daves to młoda australijska piosenkarka, która startowała w Australii w popularnym konkursie wokalnym telewizyjnym, chyba nawet wygrała, ale to się zapowiada na poważniejszą karierę niż taki właśnie telewizyjny konkursik, bo Lauryn ma chyba poważniejsze ambicje i chyba większe możliwości. Jest zafascynowana karierą, postacią Ewy Cassidy, tej nieżyjącej już wspaniałej piosenkarki. Jest podobna troszkę do niej fizycznie, nawet taka delikatna blondynka. Lauryn Daves przygotowała najpierw koncert z muzyką, piosenkami związanymi z karierą Ewy Cassidy, a później nagrała płytę z materiałem tego koncertu. To wydawnictwo nosi tytuł For Eva and Eva Cassidy Story. Płyta ukazała się wiosną tego roku. Tak jak powiedziałem, niewykluczone, żeby będzie z tego jakaś piękna kariera. Więc gdy kiedyś Lauryn Davis przyjedzie do Polski, być może z tym właśnie programem, programem piosenek Ewy Cassidy, proszę pamiętać, że to ja Państwu zwróciłem uwagę na tę artystkę i to będzie brzmiało mniej więcej tak. Up high in the land that I heard of once in a lullaby, so that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops. Way above the chimney tops, that's where you'll find me. Up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you. Lauryn Davis z Australii, śladami Ewy Cassidy. 20 lipca, świetny dzień na urodziny. Kto ma dziś urodziny między innymi? Carlos Augusto Alves Santana. Urodził się w 1947 roku, w XX wieku w Meksyku, gdy był nastolatkiem. Jego rodzina przeniosła się dopiero do Kalifornii. Zaczął muzykować bardzo wcześnie. Grał, jeśli dobrze pamiętam, z ojcem na skrzypcach najpierw, a później przerzucił się na gitarę. zabłysnął, sławę zdobył w zasadzie jednym występem. Państwo pewnie pamiętają to. Festiwal Woodstock 16 sierpnia w sobotę 1969 rok. Santana nie był wtedy gwiazdą. Wystąpił wcześniej w takiej popołudniowej serii o 14:45 minut. Zagrał jego zespół. Ale zagrał tak, że wszyscy zwrócili na to uwagę, mimo że to nie była wtedy modna muzyka, jeszcze dodam. Modne wtedy były protest songi i muzyka psychodeliczna. I też ten latynoski rock w zasadzie był tam wyjątkiem w tym Woodstocku. A jednak Santana się przebił. Zagrał z taką energią, z takim szaleństwem, a jednocześnie z taką muzykalnością, że wszyscy to zauważyli. Pojawił się także w obszernej sekwencji na filmie festiwalu Woodstock. No a później w następnym roku 1970 wydał swój drugi znakomity album Abraxas, który tę jego sławę ugruntował. No a na tej płycie, jak można się było domyślać, najważniejszy państwa zdaniem także utwór Carlosa Santany. Przygotowałem się z kilkoma utworami, ale też sądziłem, że to jest raczej pewniak. Samba Pati bezdyskusyjnie napisał między innymi pan Marcin. Rzeczywiście było kilka innych propozycji. Europa oczywiście Black Magic Woman, oczywiście Smooth, ale bezdyskusyjnie. Trzeba się chyba przyłączyć do takiej opinii. Państwa zdaniem najważniejszy, wciąż najpopularniejszy utwór Carlosa Santany to Samba Pati. Zagramy za chwilę sympatyczną koncertową wersję, a zanim to nastąpi, powiem jeszcze, że w wyniku losowania spośród wszystkich osób, które zechciały w sprawie Santany napisać dziś do Minimaxu, panowie Jacek, Marek i pan Jakub otrzymają w prezencie płyty. Nie będą to płyty Santany, bo niczego nowego nie mamy, ale do wyboru jest Kasabian albo Fink. To ustalimy to mailowo. Jedna z takich płyt zostanie do panów wysłana pocztą. No a teraz dzisiejszy jubilat, czyli Santana. Thank you. pewnością widzieli Państwo Santanę niedawno w trakcie uroczystości zakończenia piłkarskich mistrzostw świata. No, FIFA to wiadomo, bogata organizacja, mogła opłacić dowolną gwiazdę świata, myślę. Uznali, że Santana będzie pasował tam doskonale do tego południowego klimatu i tak też zapewne było, choć ten występ oczywiście zupełnie symboliczny, jak Państwo pamiętają. Myślałem, że troszkę więcej pomieścimy dziś nagrań Santany. Może jeszcze coś do północy uda nam się pomieścić. W sprawie płyt zabieranych na wakacje, także dziękuję Państwu za dzisiejsze listy. Pan Robert napisał na przykład, że zabiera na wakacje najnowszy album Morrisseya i ja się nie dziwię. Pani Anna zabiera zwykle kilka płyt Beatlesów, wybranych losowo, a pan Marcin trochę Metalliki i trochę Black Sabbath. Także gusty wakacyjne są zdecydowanie różne, ale generalnie polecam Państwu rankiem śpiew ptaszków, a wieczorem szum morza albo szum górskich jodeł na przykład. No a teraz potrzebuję dłuższą chwilę czasu, aby zająć się dokładnie sprawą minimaxowej reprezentacji na koncerty zespołu Kansas. Aby można było to uczynić, potrzebne mi jest dłuższe nagranie i w tej sprawie sięgniemy do albumu Light My Fire, a Classic Rock Salute to the Doors. W czerwcu wydany album, na którym różnej rangi artyści klasycznego rocka wykonują dość klasycznie utwory z repertuaru zespołu The Doors. Żeby wykonać klasycznie utwór z repertuaru The Doors, to jak Państwo wiedzą, oprócz sekcji rytmicznej potrzeba organisty, pianisty, który zagra co najmniej tak dobrze jak Ray Manzarek, potrzeba gitarzysty, który zagra tak pomysłowo jak Robbie Krieger, no i potrzeba wokalisty, który zmierzy się z legendą Jima Morrisona. W nagraniu Light My Fire do tego niełatwego dzieła przystąpili między innymi. W rolę organisty wcielił się Rick Wakeman. No, spodziewaliby się Państwo kiedykolwiek, że Wakeman będzie grał jak Manzarek? I to dokładnie jak Manzarek. Zobaczą Państwo zaraz. Na gitarze zagra Steve Howe, gitarzysta zespołu Yes. To też swojego rodzaju repertuarowa niespodzianka. No a w najtrudniejszej roli wokalisty Ian Gillan zespołu Deep Purple. Od razu powiem, nie ściga się z Morrisonem, śpiewa spokojnie po swojemu. No to posłuchajmy w tym znakomitym wykonaniu Gillan na wokalu, Wakeman na organach i Howe na gitarze utworu Light My Fire. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Oh, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Love become a funeral pyre. Oh, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh. Oh. No bardzo proszę, takie gwiazdy w tym wieku i jeszcze im się chce, dają się namówić na takie muzyczne zabawy. Do historii muzyki ten album nagrań zespołu The Doors w wykonaniu klasycznych artystów rockowych raczej nie przejdzie, ale w podróży na wakacje, na przykład w samochodzie, sprawdza się znakomicie. No i teraz proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że w sprawie Kansas Państwo mnie zaskoczyli. Dawno nie dostrzegłem tak dużego zainteresowania koncertem, tyle maili w poczcie. Na szczęście nie muszę wybierać, na szczęście jest losowanie. Kansas ze Stanów Zjednoczonych, przypomnę, we wtorek o 20 w Warszawie w Progressia Music Zone i w środę w Sopocie w klubie Scena także o 20. Na te koncerty w reprezentacji Minimaxu w Warszawie udadzą się pan Zbigniew, pan Andrzej i pani Maja, a w Sopocie pani Danuta, pani Marianna i pan Andrzej, druga osoba o tym samym imieniu. Dwie osoby są już zawiadomione, do pozostałych postaram się wysłać stosownego maila z informacjami w ciągu najbliższej godziny. Pytają mnie Państwo, czy zagrają na tym koncercie Dust in the Wind. No nie wiem, ale podejrzewam, że nie jest to wykluczone. All we are is dust in the wind. slips away, and all your money won't another minute buy. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust. Nie słuchałem tego nagrania od lat, bo wydawało mi się, że znam je aż nadto dobrze. I zabrzmiało tak cieplutko, zgrabna melodia. Jednak podobno przypadkowo powstała, nie wiem czy państwo wiedzą, to miało być z początku gitarowe ćwiczenie właściwie, a potem żona kompozytora powiedziała: ładnie brzmi, napisz do tego jakieś słowa. Napisał. No i był to największy przebój w historii zespołu Kansas, który w tym tygodniu przyjeżdża na dwa koncerty do Polski. Na zakończenie dzisiejszego wakacyjnego, niewątpliwie klasycznego w treści Minimaxu jeszcze fragmencik Santany z Johnem Lee Hookerem. Dziękuję państwu za to spotkanie. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 21 lipca, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecki sąd nie zgodził się na areszt dla Polaka podejrzanego o spowodowanie wypadku pod Dreznem. Zdaniem prokuratury przyczyną tragedii mogło być przemęczenie kierowcy. Holenderscy eksperci od identyfikacji zwłok mają dziś dotrzeć na miejsce katastrofy malezyjskiego samolotu. Nie jest jednak jasne, czy dostali na to zgodę separatystów. 7 zagranicznych piłkarzy grających w donieckich klubach odmówiło powrotu na Ukrainę. Mówią, że jest zbyt niebezpiecznie. Kierowca polskiego autokaru, który brał udział w wypadku pod Dreznem, pozostanie na wolności. Niemiecki sąd oddalił wniosek prokuratury o aresztowanie 44-letniego Polaka. Śledczy chcieli, by trafił za kratki, bo obawiali się, że ucieknie, ale sąd uznał, że taki środek zapobiegawczy wobec osoby, która jest hospitalizowana, byłby nieuzasadniony. Zdaniem prokuratury przyczyną wypadku mogło być przemęczenie. Kierowcy jest podejrzany o nieumyślne zabójstwo i spowodowanie obrażeń ciała. Do zderzenia autokarów z Polski i Ukrainy, a także polskiego minibusa doszło w nocy z piątku na sobotę. 10 osób zginęło, a 69 zostało rannych. 7 ofiar śmiertelnych to Polacy, 3 jeszcze nie zidentyfikowano. Jeszcze dziś holenderscy eksperci do spraw identyfikacji zwłok mają dotrzeć na miejsce katastrofy samolotu malezyjskich linii. Poinformował o tym premier Holandii Mark Rutte. Nie powiedział jednak, czy separatyści zgodzili się, by zagraniczni eksperci tam pracowali. Maszyna leciała w czwartek z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Wstępne analizy i dowody wskazują na to, że została zestrzelona nad wschodnią Ukrainą przez prorosyjskich separatystów. Z 298 ofiar 193 to obywatele Holandii. Premier Mark Rutte poinformował o konsultacjach ze światowymi przywódcami i uzgodnieniach, że to Holandia będzie koordynować prace identyfikacyjne. W Charkowie powstanie centrum koordynacyjne. Wyposażenie i personel zapewni Holandia. Trwają też negocjacje OBWE z prorosyjskimi separatystami, by pociąg, w którym złożono znalezione dotychczas ciała ofiar, oddać pod kontrolę ukraińskiego rządu. Wagony z ciałami ofiar znajdują się na dworcu w Torezie na wschodzie Ukrainy, kilka kilometrów od miejsca, w którym samolot spadł na ziemię. To rejon kontrolowany przez prorosyjskich separatystów. Pod ich nadzorem ukraińscy ratownicy przeszukują miejsce katastrofy, by odnaleźć wszystkie ciała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z sytuacją na Ukrainie 6 zagranicznych piłkarzy Szachtara Donieck odmówiło po meczu we Francji powrotu ze swoimi klubami do kraju. Nie chce wracać m.in. Argentyńczyk Sebastian Blanco i jego rodak Facundo Ferreira, a także 3 Brazylijczycy i jeszcze jeden zawodnik, którego tożsamości nie ujawniono. Piłkarze uznali, że na Ukrainie, zwłaszcza po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii, jest zbyt niebezpiecznie. Jeszcze w tym tygodniu spotkanie koalicjantów. PSL chce rozmawiać z Platformą m.in. o zmianie sposobu rewaloryzacji emerytur. Po obradach władz stronnictwa jego szef Janusz Piechociński zadeklarował, że ludowcy chcą utrzymania koalicji rządowej, ale stawiają nowe warunki. Tomasz Majka. O żadnej politycznej rewolucji nie ma mowy. Lider ludowców Janusz Piechociński przekonywał na konferencji prasowej, że nie widzi potrzeby skracania kadencji parlamentu, nawet gdyby Donald Tusk został nowym szefem Rady.